Benvinguts al Tret Informatiu. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Amatent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona. Bienvenidos al Tret Informatiu. Crítica y reflexión desde las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 des de Barcelona. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tret Informatiu. Es constitueix el Parlament Català. Les noves veus comencen a fer-se escoltar a la cambra. Esquerra Republicana de Catalunya pressiona CiU perquè fixi la data pel referèndum. Continuen les retallades. Segueixen també les protestes en favor dels serveis públics amb tancades als centres sanitaris i aturades als jutjats. A Madrid es torna a intentar rodejar el Congrés. Mentrestant, la tragèdia dels desnonaments empeny cada cop més gent al suïcidi. Tothom sap qui són els responsables d'aquestes morts. És dilluns, 24 de desembre, i aquests són els titulars. Un camp de concentració a la zona franca, la vergonya dels CIES. Retallades a la investigació científica. El cas de Pedro Álvarez, 20 anys d'impunitat. Entrevista a Carles Viano, membre del col·lectiu musical Orxata Sound System. Al Tret de Gràcia ens caguem en el Nadal, ritual aliat del capital. Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Ràdio lliure, independent i no comercial. Concentracions arreu de l'Estat per denunciar l'existència dels CIE, on les persones migrants són empresonades sense haver comès cap delicte. A Barcelona, més de 250 persones protesten a les portes del centre de Zona Franca. El 6 de gener de 2012, Idrissa Diallo va morir en circumstàncies no resoltes al CIE de Zona Franca. Pocs dies abans, Samba havia mort al CIE de Luche a Madrid, víctima d'una greu infecció no tractada, després d'haver demanat assistència mèdica una desena de vegades. Aquestes morts van suposar que la realitat dels CIE sortís a la llum. Així, va arribar a milers de persones que ni tan sols coneixien l'existència dels anomenats Guantànamos espanyols. A dia d'avui, un any després, la situació dels CIES segueix sent opaca i es continua fomentant les vulneracions dels drets humans, com afirma Francisco Solans, advocat i membre de la campanya CIES No de València. Porque esto es una vulneración clara de los derechos humanos por más parches que queramos ponerle. Es decir, lo que estamos viendo es que el reglamento que se está aprobando tiene una intencionalidad o una filosofía que es la de garantizar el internamiento, no garantizar los derechos de la persona que está sometida a ese régimen. Un CIE es un campo de concentración, lo que pasa es que en lugar de para exterminar a la gente, para expulsarla. El govern del PP va prometre millorar les condicions en aquests centres. De moment, no sols no ho ha fet, sinó que es disposa a aprovar un avantprojecte on es faran més crues les condicions dins dels CIES. Tot i que no se'n coneixen els detalls, es preveu una privatització de serveis. Es sotmetria les persones recluses al control d'agents de seguretat privada que podrien, a més, dur armes de foc. Si l'avantprojecte s'aprova, es reduiran també les hores de visita i es dificultarà l'entrada a les ONG. També seria novetat el canvi de nom dels espais, que passarien a anomenar-se Centres d'Estada Controlada d'Estrangers, CESE. El passat 16 de desembre, centenars de persones es van manifestar davant del CIE de Zona Franca, on els convocants van llegir aquest manifest. Se rompió el silencio mediático que lo rodeaba. Hoy, un año después, denunciamos que no solo no se han aclarado las circunstancias de las muertes de Idrissa Diallo y Samba Martínez, sino que la situación en los CIE sigue siendo opaca y continúa fomentando las vulneraciones de derechos. El gobierno ha incumplido el compromiso de tomar medidas que garanticen los derechos de los internos y, en cambio, acaba de proponer un borrador de reglamento que, entre otros cambios, pretende simplemente transformar el nombre de los centros de internamiento de extranjeros en Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, CECE. Peyo Alerbe, de Migreurope, qüestiona el funcionament dels CIES i les violacions de drets que es cometen al seu interior. Bueno, creemos que es un error el que los gobiernos de la Unión Europea utilicen el encierro como intento de sistema de control de las migraciones. Se ha mostrado que es ineficaz, la gente sigue llegando y, sin embargo, se generan violaciones de derechos humanos que están bastante documentadas en muchos países de la Unión Europea. Amb informació del Contrainfos de la tele i el tret informatiu. El tret informatiu. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic eltretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara. Agrupat sota la missiva Carta oberta per la ciència, el col·lectiu científic i investigador exigeix al govern espanyol que aturi les retallades pressupostàries al sector de la recerca. El 5 de septiembre de 2012, diversos científicos, investigadores y estudiantes enviaron una carta a la Comisaría de Investigación, Innovación y Ciencia de la Comisión Europea. En la carta figuraban las firmas de 42 premios Nobel y personal de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. El objetivo de la misiva fue expresar la preocupación por los recortes económicos que el gobierno está aplicando en los diversos organismos públicos de investigación en el Estado español. Las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno, señala la carta, sin duda tendrán efectos devastadores para la investigación española y ponen en peligro su futuro. Semanas después, durante el mes de noviembre, diversos investigadores y científicos dieron a conocer otra misiva, titulada Carta Abierta por la Ciencia, dirigida en esta ocasión al gobierno del Estado español para pedirle que ya no aplique más recortes al sector de la ciencia y la investigación para los presupuestos generales del 2013. De acuerdo con esta carta, en los últimos 4 años, la financiación pública de la investigación, el desarrollo y la innovación ha disminuido en un 38%. Esta situación significa un grave problema para los 140 centros de investigación que existen en el Estado. Días después, el pasado 19 de diciembre, y con base en esta carta abierta por la ciencia, diversos científicos, investigadores y estudiantes realizaron protestas en varias ciudades del Estado español para mostrar su malestar por los recortes al sector de la investigación y la ciencia. Estas son las palabras de algunos de los jóvenes investigadores que participaron en la movilización. Están perdiendo contratos, se pierden becas, la gente se va a ir al extranjero y la investigación se va a parar por muchos años. Pues se paraliza la formación del personal recién licenciado, se paraliza la contratación de nuevo personal investigador, se paralizan proyectos, se recortan becas, acabas tu investigación y no sabes qué hacer. La ciencia se queda paralizada, no todo lo que has avanzado pierde. A principios del 2012, el TRET tuvo la oportunidad de entrevistar a Javier Armentia, astrofísico y divulgador de ciencia del País Vasco. En aquella ocasión, Armentia ya nos comentaba los problemas que implican los recortes a los centros de investigación en el Estado español. ¿Cuál es la situación actual, sobre todo en este momento de recortes en el Estado español de la ciencia y la tecnología? Pues mala, evidentemente. Yo creo que no lo estamos sufriendo en todos los órdenes de la sociedad, y evidentemente en esto, que tenía que ser la gran apuesta para el futuro, pues estamos teniendo los titulares más negativos que se pueden imaginar. Un recorte de 200 millones de euros en el presupuesto de este año pues supone pues el cierre, de hecho, de instituciones pues de investigación biomédica, como ha pasado en Valencia. No hay becas. Ahora estamos viendo, estaban dando estos días unas noticias no solamente de la diáspora que se está dando de jóvenes investigadores a otros países, por ejemplo, como Argentina, dicen, oiga, mándenme los científicos que forman en España, que son muy buenos, que nos interesa, porque nosotros sí tenemos dinero para investigación. Paradójicamente vivimos en un país en el que todas las clases dirigentes nos llevan diciendo desde hace varios años, desde que empezó en el 2008 todo el tema de la crisis, diciendo, no, hay que apostar por la investigación para salir de la crisis, y luego no se apuesta nunca por la investigación. Es absurdo, ¿no? Yo creo que esto es un error. Yo creo que la principal responsabilidad de lo que está pasando ahora con la ciencia hay que mirarla no en el corto plazo, sino en el plazo medio-largo. Es decir, estamos produciendo un desierto en el cual va a haber gente que se estaba formando y que o bien se ha ido del país, se va a tener que ir del país, o bien se va a tener que dedicar a otra cosa. Y entonces, dentro de unos años, cuando se quiera retomar el tren de la investigación, va a haber que comprarlo fuera una vez más, ¿no? El que inventen ellos se está instalando como política. Y eso es terriblemente negativo. Y hay que invertir en ciencia como hay que invertir en educación o en sanidad. Esto está claro. El tret informatiu. 20 anys després, família i amistats continuen demanant justícia pel cas Pedro Álvarez, assassinat per un policia nacional a l'Hospitalet de Llobregat. A les 8 del matí del 15 de desembre comença un dels dies més durs per a la família Álvarez. Les germanes de Pedro arriben des de Girona. Els pares, Juanjo i Carmen, matinen per comprar flors. Junts es reuneixen en l'Avinguda Catalunya de l'Hospitalet, on familiars i amics els esperen. Prop de 30 persones guarden silenci i deixen flors. Va ser just en aquest punt on el 15 de desembre de 1992 Pedro Álvarez va ser assassinat. Un policia, que no estava de servei, va utilitzar la seva arma reglamentària per solucionar una discussió de tràfic amb el jove. La justícia, després de 20 anys, segueix sense resoldre un dels casos que més ha commocionat a la Verneda, barri on viuen els pares de Pedro. El cas és a punt de prescriure. Més de 100 pàgines de recerca que quedaran arxivades a causa d'un sistema judicial desigual. Un sistema que durant els 20 anys sols ha beneficiat al policia nacional que va alegar estar en l'altra punta de la ciutat malgrat ser identificat per Yolanda, parella de Pedro. Ara, ell segueix lliure, exercint com a agent de les forces de l'ordre. Aquell dia, en Pedro anava amb la seva parella per l'Avinguda de Catalunya de l'Hospitalet de Llobregat. I al creuar el carrer, un cotxe va estar a punt d'atropellar la noia. Davant la seva sorpresa, el vehicle es va aturar i d'ella en va sortir un home que, sense mediar paraula, li va tirar un tret al cap, causant-li la mort de l'acte. Això va trencar el futur d'un jove i va destrossar tant a la família com als amics, però per desgràcia el seu calvari just acabava de començar. Des d'aquell dia, familiars i amics han intentat que es faci justícia, i aquell cas va ser tancat per falta de noves proves poc després dels fets. Es fa molt estrany entendre com pot ser que la justícia, els fiscals, que tot ho denuncien, no moguin ni un dit per saber què va passar aquell fatídic dia. Contra els abusos policials, la injustícia i la memòria de Pedro Álvarez es va celebrar a més una concentració a les 5 de la tarda en la plaça Universitat de Barcelona. Prop de 500 persones van assistir a una performance que va mostrar la complicitat existent entre fiscalia, jutges i policia. Casos com el de Jonathan Carrillo o el recent de l'Ester Quintana ho demostren. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic eltretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara. Col·labora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast en nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara. El tret informatiu va entrevistar el dijous passat a Carles Viano, membre d'Orxata Sound System, amb motiu de la presentació del nou disc del col·lectiu valencià que s'anomena 3.0. Bon dia, Carles. Hola, bon dia. Bueno, explica'ns una miqueta com sorgís Orxata Sound System. Pues Orxata pues naix en el 2003. En ese moment el cantant Jordi i jo teníem un grup de punk. I bueno, bàsicament la nostra entrada en la música fou a través del punk, no? Però ja quan, pues això, a mitjans del 2003 i tal, començàvem a escoltar música electrònica, en concret pues, grups com Ascent Foundation i en el cas d'ací pues, Pomada, que eren grups que utilitzaven l'electrònica però també ho mesclaven en la seva música tradicional, no? I això pues, com que gent que ens apel·lava, no? Que deia, bueno, nosaltres que anem a fer el nostre. Aleshores, pues, bueno, ens entraven ganes d'experimentar en això i bueno, no, pues, som de València i pues, bueno, també tenim una tradició musical molt potent i bueno, pues pensàvem que se podia fer algo semblant, no? I bueno, començarem a investigar en tot això i bueno, fins avui que és el resultat que vegeu. De fet, molts vos defineixen com postbacalao, no? Sí, és una etiqueta que posarem també perquè en certa manera volíem reivindicar també tota l'escena de l'electrònica dels 80 i dels 90 que fos referent mundial i sobretot d'Europa. Venia gent, molta gent de fora a veure com se feia, no, la festa i a València i tal, i nosaltres ho visquerem quan érem molt menuts, o sigui que no participarem en això, però sí que evidentment tota la gent que vivíem al País Valencià i en concret més a València, vull dir, era algo que veies, no? Perquè era bueno, fue un moviment ahí de masses realment. Entonces, pues, tots tenien algun familiar, cosins o lo que siga, no? Que participaren, i bueno, de xicotet, pues, sents coses i no ho entens molt bé, no? Després, quan te vas fent major, pues, vas investigant, dius, tot això que passava, o sea, realment, que ara ja està com silenciat, s'ha criminalitzat prou i tal, pues vas escarbant i realment veus que realment en la primera part de la ruta i tal, a un moviment d'avantguarda realment i de referència sobretot a nivell europeu, no? I hòstia, i com és que el que havíem escoltat nosaltres no era això, no? Era tota la part xunga de la part aquesta. Això és, bueno, hi ha com dues èpoques, no? Tot el món d'ahir t'ho diu, que a partir del 92-93 la decadència ja fou total i això, però que abans era un moment de llibertat, vull dir, de creació total i això és un poc reivindicant això també com una tradició pròpia, no? Vull dir, com, igual que tenim la tradició més de música oral, no? Com poden ser tant d'estil o molts d'aquests estils valencians, pues també entenem que ixa electrònica també és algo tradicional nostre, no? Entonces, pues, agafant aquestes dues tradicions, pues, diguem-ne, pues, bacalao, que evidentment a nivell estètic, pues, agafem algunes coses puntuals, no és que separem molt del bacalao, però sí que és com una forma de reivindicar aquesta època. Així, a banda del mestissatge d'estils, quin és el leitmotiv del col·lectiu musical? També un dels leitmotivs d'Orxata és la forma de fer, no? Està, pues, evidentment, a nivell musical, pues, és prou característic, no? Perquè mesclem això, la música tradicional valenciana, pues, en diferents tipus d'electrònica, però al mateix temps també pues, ha sigut com una espècie de laboratori el grup, no? Hem estat experimentant coses de... Bueno, en el 2003 tot el tema, per exemple, de llicències lliures en la música estava començant a néixer, no? Era com, bueno... Era, per què no ho provem, no? O sigui, érem usuaris de Linux, veiem que en Linux havia funcionat i per què no pot funcionar aquesta forma d'entendre la cultura, no? També en la música. I bueno, pues ja des del principi comencem a investigar en llicències lliures, en tot el tema de la distribució per internet, gratuïta, lliure i tal, i bueno, des del 2003 fins ara. I a banda d'això, pues l'emotiv este, no? d'investigar noves tecnologies i noves formes de fer, pues ha anat ampliant. Primer era les llicències, no? El fet de punxar la nostra música en internet, després tot el tema de xarxes socials, com s'ha anat creant ahí una dinàmica en la gent que ens seguís a través també de xarxes socials, i després el tema de la creació, no? De fer la creació horitzontal també i de apropar la, en este cas la creació de les lletres també a la gent que, pues, que li agrada Orxata i això. Aleshores, en cada grup, en cada disc hem anat perfeccionant aquesta tècnica, no? D'anar editant les lletres de forma col·laborativa i bueno, això és posar els embrions de les lletres en internet, la gent comença a portar, a discutir, a dir, bueno, hòstia, això ho podem enfocar per ací o per allà, no? I a dir tot el que és naix, però això ho recuperem i ja ho acoplem a la música, no? I és fàcil aplicar l'horitzontalitat en un col·lectiu musical? Jo crec que en general l'horizontalitat mai és fàcil, o sigui, lo més fàcil, o sigui, moltes vegades lo més fàcil és això, que algú mane, que diga, no? I això passa en qualsevol col·lectiu, o sigui, sempre en els col·lectius lo fàcil és, pues, que algú prenga les decisions i ja està. Una cosa és que no, això no, que sigui lo fàcil no vol dir que sigui lo millor, no? Nosaltres entenem que tot i que és un esforç sempre a la col·lectivitat, o sigui, és molt més fàcil que uno vaig a diguent, no? I no ha de dependre d'altres, això és el més fàcil realment, però no, pensem que no és el més interessant, que el més interessant és, pues, si volen crear un discurs col·lectiu que se faci, i aquest discurs se faci de forma col·lectiva, no? Llavors, evidentment és molt més difícil. Moltes vegades ens diuen, hòstia, que guai que ho fan les lletres, no? Dic, hòstia, no és tan guai, perquè pensa que ho posem en un pad i n'hi ha lletres que igual n'hi ha 2.000 edicions d'aquesta lletra. O sigui, has d'anar edició per edició mirant què posa la gent, perquè alguns posen, altres treuen el que ha posat els altres. Llavors, per tant, és molt de curro veure totes les edicions de tots, no? I en aquest sentit, pues, no és fàcil l'horizontalitat, però bueno, nosaltres creiem fermament en ella i pensem que gràcies a això, en certa manera, és l'èxit que hem tingut en Orxata, no? Per una nova forma de fer. I després de l'èxit dels dos discos anteriors, què n'espereu d'aquest? Pues estem un poc assustats perquè realment l'anterior, el 2.0, s'havia rebut prou bé, la gent tenia moltes expectatives perquè, bueno, pensem que després de l'1.0, que ja, pues, érem molt, molt joves, no teníem molta experiència, evidentment, pues, l'1.0, de temes que estan guai, hi ha temes que ho escoltes, igual te poden fer vergonya, des del nostre punt de vista, no? Però el 2.0 ja estàvem molt... Era prou més madur el grup, estava tot prou més pensat i tal, i llavors era com, hòstia, quin repte, no? Serem capaços de tal... I, bueno, al final, realment, nosaltres hem quedat molt contents, o sea, de fet, és un disc molt més pensat, és un disc pensat des del principi com bueno, tot un disc, en un discurs molt més clar com a disc, que cada cançó té, com és la seva peça del puzzle dins de, del disc, i a nivell estilístic també hem canviat molt, i això, doncs, bueno, nosaltres quedarem molt contents al final, tot i que no, no les tenim totes nosaltres, com ho estàvem fent, però, hòstia, això ja ho veurem. I després, bueno, ja deixarem a internet, la gent ho ha estat escoltant, com sempre, al principi, així, diu, ui, que estrany, o sea, sempre Orxata és estrany, no?, al principi. Però, bueno, ara, després d'unes setmanes, ja, un moment, tot el disc per internet, la resposta està sent boníssima, no se l'esperàvem tan bona, realment. I s'ha notat el canvi de cantant? Sí, sí. Bueno, el grup sempre ha anat canviant la formació, però, bueno, és, ho entenem més com un col·lectiu, no?, després la gent va entrant lliçint i mai mantingut la formació molt de temps, i això és sempre els canvis en el grup evident influeixen, o sigui, el fet de les mescles que n'hi ha en la música en Orxata és també el producte de la suma no, dels gustos de cadascú, o sigui, els gustos de cadascú d'Orxata són molt diferents entre nosaltres, o sigui, és, clar, quan se'n va algú i entra algú nou se nota molt, i en el cas de Diana, que és la nova cantant, que porta molt poc però que ha estat des de, pues això, en el procés del disc. Uh-huh. Pues claro, ella ve de Colòmbia, del Carib colombià, i bueno, ella ve de la tradició de la música d'arrel d'allí, sobretot cúmbia i bueno, molts ritmes afrodescendents, no? I claro, pues la donat ixe toque caribeny, que de fet nosaltres volíem, no? I el fet de rebre a Diana ha sigut pues, un tresor, perquè bueno, ella porta un bagatge enorme i evidentment això s'ha notat molt. I a més us heu de suportar en Islàndia, no? Ha sigut el gran repte, no? Perquè, hòstia, algú que mos ha d'aguantar ahí a tots els maromos ahí en Islàndia, i no, o sea, ja és de puta mare i mos aguanta molt bé i res, molt bé. Claro. Sí. Quines són les pròximes etapes en la vostra gira? Quins pròxims concerts teniu pensats? Bueno, això, ara hem llançat el disc, no? I bueno, ens ha agradat pues, fer festes de presentació per a que la gent es pugui gaudir el disc també en directe, que és l'important realment el directe. Pues, bueno, farem el concert en València, que fou el primer que farem, i perquè sempre s'agrada, pues, ja que som d'allí, pues, estrenar-lo allà. Després anarem a fer dos concerts per Madrid, i ara pues, jo avui dijous fem el concert en l'Apolo, a Barcelona, i després farem el concert del Festival, que és un festival que se fa en el País Valencià sempre en cap d'any, no? O sigui, ha sigut com una mini xireta d'hivern per a, pues, per a escalfar, no? Per a donar la benvinguda al disc i tal. Ara després en gener descansarem, la Diana se'n va a Colòmbia un mes per veure la família, i la resta també descansarem, que portem molts mesos així sense parar. I ja en febrer estem muntant una gira per Europa, i en tornar d'allà pues ja mos veureu més per així, ja a partir de març ja estarem a full. I teniu bona acollida en la resta d'Europa? En Europa sí, o sea, sempre és curiós, per exemple com en l'estat espanyol sempre costa, no? Ja és com una frontera molt difícil de creuar, tot i que pues, bueno, cada volta la creuem més. En Europa és prou més fàcil, no hi ha prejudicis, vull dir, si es mola la música, que sol agradar prou allà, pues encantats, els envia els concerts i quasi ningú coneix el grup, igual venen 3-4 motivats de jo que sé quina ciutat i venen, però perquè no, evidentment no són molt coneguts allà, però bueno, la gent encara que no te conega, avui respon molt bé i tal, sempre que hem anat a Europa ha sigut molt bonic, sí. Sou un referència del moviment contracultural a València. Com veieu el panorama al sud? Pues no sé. La veritat és que nosaltres i el nostre entorn ho veu tot prou positiu, no? A nivell institucional està el rotllo este de que el PP està decadent, no? I d'això pues, sempre dona un poc d'aire, diria que sigui trist, però sempre això és, no, bueno, és un símptoma, no? Realment de la ciutat valenciana per on va. I jo crec que no sé, la majoria de la gent està prou positiva, no? Està com en esperança de que bueno, com a pitjor no pot anar, vull dir, i s'estan desmoronant, vull dir, pues bueno, i no sé, l'efervescència, per exemple, en la ciutat de València, que és el que més conec jo, vull dir, a nivell cultural hi ha molta efervescència, a nivell polític hi ha una repolitització superforta, no? I no sé, és d'esperança total. De fet, bueno, tota la gent que esteu així en l'espera de diàspora, us animem a que quan podeu tornem, perquè bueno, també hem estat en l'espera de diàspora, sabem el que és, i bueno, té les parts bones, no? I també les negatives, de que al final la gent bona se'n va, no? Així que pues, animem a vindre com pugueu tot. Bueno, moltes gràcies per tot i sobretot per les vostres cançons, que són molt inspiradores, i esperem que vos vagi molt bé i poder tornar a parlar amb vosaltres per celebrar els vostres èxits. Vinga, moltes gràcies i llarga vida a la ràdio. Una chiquita, orgo azul, con bonobos, big bana short, bus. Ni luz de tabús a la luz, ambrosía, bacores amados. El tret informatiu. El tret de Gràcia. Opinió. Un any més, ens preparem per afrontar l'interminable ritual nadalenc, periòdica marató d'hipocresia, excessos i pompa kitsch. L'empalagosa processó ens farà marcar el pas, amb sospir resignat i somriure postís, a través de totes les etapes de l'obligada performance col·lectiva. Però un cop silenciada l'estrident sinfonia publicitària i complerts els imperatius de consum superflu, retornarà descarat el discurs mediàtic de l'austeritat, com ovelletes... Corrent amunt i avall per les escales mecàniques del Cort Inglès, obeïm el dictat hivernal del capital. La crisi no pot escatimar en tecnoandròmines d'última generació, colònies de marca i joguines de baixíssima qualitat, estereotipades i fabricades per trencar-se, que els nens i nenes han après a necessitar després de que el corrosiu detergent televisiu els hi hagi deixat el cervell ben net i polit. Amb l'ambaixador icona de l'imperialisme cultural yanqui, greixós personatge de bric vermell Coca-Cola, la globalització s'infiltra per les xemeneies de la ciutat. El malvat potentat de la indústria del plàstic, alè de bourbon i dieta de fast food, i ha retirat els seus clons assalariats de les cadenes comercials multinacionals i ara compta els beneficis de les seves maquiladores polars mentre la baba li regalima sobre les solapes de pell de cadell de foca. Davant la intrusió imaginària del barbut a les nostres cases, sembla que l'actitud més responsable és esperar-lo assegut amb una escopeta a la falda. Més enllà de l'orquestració comercial i mediàtica del ritu, la meva versió rau a l'essència primera del fenomen. Nadal és la festa d'aniversari de Jesucrist, i jo no m'hi convido ni li canto alabances perquè no professo la seva religió. Més o menys manipulada, crec que la doctrina cristiana ha estat un constant llast per l'evolució de la societat humana. Durant dos mil·lennis, la seva església ha reprimit de cop se creu la ciència, la sexualitat i la dissidència, beneint dictadors i prohibint llibres, essent protagonista dels poltres de tortura de la Inquisició i de la crema de dones vives a la plaça pública. En aquest punt, res a celebrar. Vist el panorama, em sobta i m'entristeix la falta de veus crítiques amb el tema. Davant la impossibilitat econòmica d'exiliar-me a un país infidel per aquestes dates, no em fa res predicar al desert la meva postura abolicionista. Una crítica ha de ser constructiva i, per tant, proposo aprofitar els torrons i el tió per la festa del solstici d'hivern, celebració pagana antiquíssima que posteriorment es va fer coincidir a propòsit amb el naixement del Cristo. Encara que no s'escolti el nostre crit, estic convençut de que molts repudiem el Nadal. Som anònims, però som legió. Cal plantar cara aquest sistema cínic que té la barra d'arrencar-nos els duros al desembre per venir-nos després a compadir quan arriba la cuesta d'enero. El tret informatiu. Fins aquí la 28a edició del Tret Informatiu. Agraïm a les ràdios lliures Contrabanda, Pica, Pinsània, Bala i Bronca i també al Contrainfos de la tele tot el seu suport. Si hem superat la fi del món, podrem superar qualsevol obstacle. Tornem el 14 de gener, una setmana després de la visita dels tres senyors de Huelva. Ens veiem als carrers, salut i ràdios lliures. Us deixem amb Coopera, un tema del col·lectiu valencià Horchata Sound System, inclòs al seu tercer disc. dedica. Premi del poble pel poble, un cavall de Troia.